ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਡਹੰਸ ਤੀਜਾ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਅੰਤ ਸੱਚ ਚ ਨਿਬੇੜਾ ਰਾਮ ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਵਖਸ ਲਏ ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫੇਰਾ ਰਾਮ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਅੰਤ ਸੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਰਾਮ ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਵਖਸ ਲਏ ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫੇਰਾ ਰਾਮ ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫੇਰਾ ਅੰਤ ਸੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਸੱਚ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤੇ ਸਹਿਜੇ ਰਹੈ ਸਮਾਈ ਸੱਚਾ ਮਨ ਪਾਇਆ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਅੰਤ ਨਿਬੇਰਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਣੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਬਰਲ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਖੁਆਈ ਰਾਮ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਭ ਹੇਤ ਹੈ ਪਲ ਚਾਈ ਰਾਮ ਹਿਤੇ ਪਲ ਚਾਈ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀ ਸੋ ਕਰ ਵੇਖ इस जेवड अवर ना कोई मन मुख अंदा ताप ताप खप बिन शब्द सांत ना आई नानक बिन नाव सब कोई भुला माया मोह हुआई इहो जग जलता देख कर भज पाए हार शरणाए राम अरदास करी गोर पूरे आग रख लेवा हो देहो वडाए राम रख लेवा हो शरणाए हर नाम वडाए तुझ जे वड अवर ना दाता सेवा लागे से वड पागे जोग जोग एको जाता जात सात संयम कर्म कमाव बिन गुर गात नहीं पाई नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवन हर शरणाए जो हर मत दे सा उपज और मत ना काए राम अंतर बाहर एक तू आपे देह बुझाए राम आपे देह बुझाए अवर ना पाए गुरमुख हर रस चाखिया दर सच सदा है सच सच शब्द सुपाखिया कर मह निज कर पाया सतगुर दे वडाए ना नानक जो नाम रते से महल पाए ना मत परवान सच आए कर मह निज कर पाया सतगुर देव डाए नानक जो नाम रते से महल पाए ना मत परवान सच साए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह वडहंस महला तीजा ए मन मेरे आवा गाउण संसार है अंत सच निवेड़ा राम आपे सच्चा वखस लए फिर हुए ना फेरा राम।